99 zł. Sprawdź naszą ofertę produktów w RTV Euro AGD. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 17 sierpnia, minęła 11. Artur Wertowski, zapraszam na serwis Trójki. Europa szykuje delegację, która jutro pojedzie z prezydentem Ukrainy do Waszyngtonu. Wśród polityków mają być ulubieńcy Donalda Trumpa. Na Ukrainie temat numer jeden to żądania Putina. Komentatorzy zwracają uwagę, że są one niemożliwe do realizacji. W Izraelu protesty. Ludzie wyszli na ulicę, domagając się powstrzymania wojny i uwolnienia zakładników więzionych przez Hamas. Zaklinacze Trumpa polecą z prezydentem Ukrainy do Waszyngtonu. Jutro Wołodymyr Zełenski ma się spotkać z amerykańskim przywódcą. Teraz media donoszą, że wraz z nim pojadą sekretarz generalny NATO Marco Rutte, który od dawna ma dobry kontakt z Donaldem Trumpem, oraz fiński prezydent Alexander Stubb, który z kolei z amerykańskim prezydentem grywa w golfa. Europejscy liderzy obawiają się, że Zełenski nie spotka się z takim samym przyjaznym traktowaniem jak Putin, więc podejmują starania, aby zwiększyć szanse Kijowa, informuje portal Politico. Prezydent USA zapowiedział, że po spotkaniu z Zełenskim będzie dążył do zorganizowania trójstronnych rozmów z przywódcą Rosji. Putin jak dotąd odrzucał taką możliwość i na konferencji prasowej w piątek na Lasce nie dał żadnego sygnału, że zmienił stanowisko. Kijów musi podjąć decyzje, które zaważą na losach wojny, uważają ukraińscy komentatorzy. Zwracają uwagę, że większość żądań, jakie Władimir Putin wysunął podczas spotkania na Lasce, jest nie do zaakceptowania przez Ukrainę. Z ekspertami rozmawiał Maciej Jastrzębski. Agencja Unia napisała, że podczas szczytu na Alasce Putin miał zażądać ziemi, zniesienia sankcji i podniesienia statusu języka rosyjskiego. Moskwa chce, żeby Ukraina wycofała wojska z obwodów ługańskiego i donieckiego. Wtedy Rosja zamrozi linię frontu, biorąc pod uwagę aktualną sytuację w obwodach chersońskim i zaporowskim. Ukraina zrezygnuje z aspiracji do NATO, a w zamian dostanie gwarancję bezpieczeństwa poza sojuszem. Krym zostanie uznany za rosyjski. Zachód zniesie część sankcji, a język rosyjski i cerkiew patriarchalny Archatu Moskiewskiego otrzymają oficjalny status. Kijów nie akceptuje tych żądań. Jednak część ukraińskich komentatorów zauważa, że podczas rozmów telefonicznych, spotkań z wysłannikami Waszyngtonu i osobiście na Alasce, Putin mógł przekonać Trumpa o słuszności swoich roszczeń. Teraz najważniejszym zadaniem Wołodymyra Zełenskiego i jego zachodnich sojuszników jest wyprowadzenie Trumpa z błędu, oceniają ukraińscy komentatorzy. Lwów, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Ponad 170 wypadków i 26 ofiar śmiertelnych. Policja podała smutne statystyki trwającego długiego weekendu. W piątek i sobotę mundurowi zatrzymali po ponad 400 nietrzeźwych kierowców. W ubiegłym roku w czasie długiego sierpniowego weekendu doszło do 230 wypadków drogowych, w których zginęło 21 osób. Wtedy zatrzymano 1500 pijanych kierowców. Na drogach trwają wzmożone policyjne kontrole. Dzisiaj wieczorem przewidywany jest szczyt powrotów z długiego weekendu. Uwaga na publikację. Zdjęcie dzieci w internecie. Apeluje o to Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Z kolei francuskie organizacje pozarządowe ostrzegają, że nawet połowa zdjęć dzieci umieszczonych w mediach społecznościowych trafia na strony z pornografią dziecięcą. Zdjęcia dzieci umieszczone w internecie mogą być przerabiane przy wykorzystywaniu sztucznej inteligencji. Francuska policja twierdzi, że w najbliższych latach nawet 95% pornografii dziecięcej będzie wytwarzanej z użyciem AI. Publikując zdjęcie dziecka w internecie, nigdy nie mamy pewności, że nie obserwuje nas osoba, która ma złe intencje, mówi Wiktoria Kinik, rzeczniczka FDDS. Takie zdjęcie może zostać przerobione, może trafić właśnie w niepowołane ręce i może po prostu nawet być w takiej formie, jakie jest, gdzieś już używane w tych środowiskach przestępczych. Dlatego fundacja apeluje, jeśli chcemy opublikować zdjęcie dziecka, upewnijmy się, że w żaden sposób go ono nie ośmiesza i jeśli to możliwe, spytajmy dziecko o zgodę. Dagmara Kęcior, Polskie Radio. Prezydent Izraela Itzhak Herzog wezwał do natychmiastowego uwolnienia zakładników przetrzymywanych przez Hamas. Zaapelował też do społeczności międzynarodowej o zwiększenie presji na tę organizację. Nasi synowie i córki są w lochach Gazy od 681 dni. Chcemy, żeby jak najszybciej wrócili do domu. Świat powinien chcieć, żeby jak najszybciej wrócili. Przestańcie być bandą hipokrytów. Naciskajcie, bo kiedy wiecie, jak naciskać, to naciskacie. Naciskajcie i powiedzcie Hamasowi, nie będzie żadnego porozumienia, nic, dopóki ich nie uwolnicie.

Znakomity koncert zespołu The Police Oakland 10 września 1983 roku. Zespół w szczytowej zdecydowanie formie. Cały występ został opublikowany w całości w ubiegłym roku na specjalnej wersji płyty Synchronicity. Wrapped Around Your Finger to nie był tak wielki przebój jak Every Breath You Take oczywiście, ale studyjna wersja singlowa tej piosenki pojawiła się w środku lata 1983 roku. Dziś w sanatorium przegląd wakacyjnych przebojów lat 80. w subiektywnym oczywiście wyborze, inaczej być nie może. Poruszamy się chronologicznie, a skoro tak, to docieramy do roku 1984, a wówczas Ameryka i Europa słuchała Prince'a. Maybe you're just like my mother. She's never satisfied. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. W 1984 roku, jak powiedziałem, Ameryka i Europa słuchała Prince'a, ale jeśli ukazał się taki album jak Purple Rain, to nie było innego wyjścia. Windows Cry to był singiel, który święcił triumfy latem 1984 roku. Słuchało się Prince'a, to jedno, ale także oglądało się amerykańską komedię grozy Ghostbusters, czyli pogromców duchów. Utwór Raya Parkera Jr. zadebiutował 16 czerwca 1984 roku w setce Billboardu. W sierpniu królował już na miejscu pierwszym przez 3 tygodnie. Zresztą później nigdy tego sukcesu Parkerowi nie udało się powtórzyć. Piosenka zdobyła także nominację do najlepszej oscarowej piosenki, ale się nie udało. To znaczy przegrać z I Just Call to Say I Love You Wondera to właściwie powiedziałbym zaszczyt. Jesteśmy w roku 1985 i znowuż mamy taką, powiedziałbym, przechodnią sytuację, bo zimą utwór święci triumf w Wielkiej Brytanii, numer 1 na Wyspach, bezapelacyjnie, a latem w sierpniu właściwie nie ma konkurencji za wielką wodą. Tears for Fears. Który powiedziałbym zimowo-letni, Tears for Fears, Shouts, czyli tak, styczeń Wielka Brytania, ale sierpień już zdecydowanie Stany Zjednoczone przez 3 tygodnie na pierwszym miejscu w setce Billboardu. To teraz powracamy do przyszłości. Back to the Future to był film, który stał się trampoliną dla letniego sukcesu utworu The Power of Love w wykonaniu Huey Lewis and the News. Środek lata i środek lat 80. Dzisiaj w sanatorium singlowe letnie przeboje z tamtych czasów. Huey Lewis and the News, The Power of Love. I teraz historia, która wydarzyła się w roku 1986. Otóż w kwietniu ukazuje się singiel Sledgehammer Petera Gabriela z płyty Soul, który pnie się na listach przebojów, dociera do pierwszego miejsca w Kanadzie i także do pierwszego w Stanach Zjednoczonych. Pozostaje na pierwszym miejscu przez 3 tygodnie. No i ciekawostką jest fakt, że Sledgehammer zdetronizował w Stanach Zjednoczonych kompozycję singlową Invisible Touch byłych kolegów z zespołu Genesis. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Genesis, a wcześniej Sledgehammer i Peter Gabriel. Tak to panowie zamieniali się miejscami na liście Billboardu latem 1986 roku. Najpierw Genesis, później Peter Gabriel. Przy okazji Phil Collins, zapytany o tę sytuację, odpowiedział niedawno, że nie był świadomy tego, że właśnie wtedy, latem 1986 roku, Peter Gabriel zdetronizował ich swoim utworem Sledgehammer. Nie był świadomy tej sytuacji, bo gdyby wiedział, to na pewno wysłałby mu telegram i napisałby w nim tylko jedno zdanie. Gratulacje, draniu. Taki był finał tej historii z 86 roku. My przenosimy się nieco wyżej oczko, no bo cóż, wakacje lat 80. to na pewno czas, zwłaszcza w drugiej połowie, który należał do Madonny, Into the Groove to lato 85. Who's That Girl i La Isla Bonita rok 87. No a jeśli chodzi o rok 86, to niech to będzie Papa Don't Preach, czyli trzeci singiel z płyty True Blue. Paula Abdul i Madonna, Papa Don't Preach, odpowiednio wakacje 1989 i 86 roku. Kolejny singiel, który wybrałem, ukazał się w maju 1987 roku, no i szczyty popularności osiągnął latem, zarówno w Europie, jak i w Stanach. I'm